Autopromocja. W tym roku ich piosenka Wieża Radości, Wieża Samotności zajęła pierwsze miejsce w trójkowym polskim topie wszechczasów. Pochodzi z albumu Europa i Azja. Sztywny Palazzi w pierwszym historycznym składzie wykona w naszym koncertowym studiu materiał z debiutanckiej płyty. Transmisja tego występu w niedzielę o 25. Zapraszam, Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A4 dostępne jest już od 1195 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 listopada, jest 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Po wyroku w sprawie afery zegarkowej Sławomir Nowak rezygnuje z mandatu posła i członkostwa w klubie PO. 5 lat więzienia grozi mieszkańcowi Radomia, który nagrywał ludzi w publicznych toaletach i szatniach. W tym serwisie też o tym, ile zysku przynieść mogą obcokrajowcy. Za chwilę wyliczenia z Niemiec. Koniec politycznej kariery Sławomira Nowaka. Polityk zrzekł się mandatu poselskiego i zrezygnował z członkostwa w klubie Platformy Obywatelskiej. Powodem dzisiejszy wyrok sądu, który skazał go za złożenie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Były minister transportu nie wpisał do nich zegarka wartego ponad 10 tysięcy złotych. Warszawski Sąd Rejonowy nałożył na posła Sławomira Nowaka 20 tysięcy złotych grzywny, obciążył go też kosztami procesu. A jeszcze rano nikt z polityków Platformy Obywatelskiej nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Jeżeli człowiek będzie niewinny, to oczywiście otworzą się przed nim nowe perspektywy. Tak mówił marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Sławomir Nowak odsunął się z Platformy, przestał być szefem regionu, zachował się najbardziej elegancko jak mógł i mam nadzieję, że tak dalej będzie postępował. Przekonywała wiceszefowa klubu PO Urszula Augustyn. Już po ogłoszeniu wyroku politycy opozycji nie widzieli innej możliwości, jak wycofanie się Nowaka z polityki. Mówiła o tym na przykład wiceprezes PiSu Beata Szydło. Jeżeli Platforma Obywatelska jest partią, która przestrzega standardów, powinna już dawno była podjąć decyzję i usunąć z klubu parlamentarnego Sławomira Nowaka. Szanuję wyrok sądu, choć się z nim nie zgadzam, napisał w opublikowanym na Twitterze oświadczeniu Sławomir Nowak. Zapowiedział odwołanie się od wyroku sądu i obronę dobrego imienia, jednak w obecnej sytuacji nie widział innej możliwości, jak rezygnacja z poselskiego mandatu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 45-letni radomianin podglądał w miejscach publicznych, ale w sytuacjach intymnych. Kamery instalował w szatniach, toaletach i przymierzalniach. Został zatrzymany przez policję i stanie przed sądem. Jak mówi Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, poszkodowanych może być bardzo wielu. Zatrzymaliśmy 45-letniego mężczyznę, którego zabezpieczyliśmy naprawdę bardzo dużo nagrań. Są to nagrania, które rejestrowały w toaletach, w przybieralniach osoby korzystające akurat z tych miejsc publicznych. Prokuratura sprawdzi, czy nagrane filmy były rozpowszechniane. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu 5 lat więzienia. Internauci oferują pomoc Państwowej Komisji Wyborczej. W sieci powstaje projekt Open PKW, który ma doprowadzić do powstania niekomercyjnego systemu liczenia głosów. W tę akcję zaangażowało się już około 300 osób. Jak wyjaśnia w rozmowie z Trójką reprezentująca inicjatywę Magdalena Szecówka, system ma powstać w oparciu o tak zwany otwarty kod źródłowy. Systemy takie z powodzeniem są używane przez gigantów właściwie internetowych, między innymi przez Google'a, który od lat testuje technologię między innymi open source i opiera się na otwartym oprogramowaniu. Otwarte oprogramowanie to takie, którego kod jest publicznie dostępny i może być modyfikowany przez innych użytkowników. Radca prawny dr Mariusz Bidziński podkreśla, że nie ma żadnych przeszkód, żeby PKW przyjęła taki system, jeśli oprogramowanie powstanie i będzie dobrze działało. W tym przypadku myślę, że najodpowiedniejszą formą będzie po pierwsze umowa darowizny, no i po drugie do tego automatycznie umowa licencyjna, raczej na wyłączność, jeśli się to uda, albo określony pakiet przysługujący PKW w zakresie tego programowania. PKW zapewnia, że system informatyczny, który nie sprawdził się 16 listopada, działa i podczas drugiej tury wyborów samorządowych w niedzielę nie powinno już być kłopotów. Czeska pielęgniarka podejrzana o zabicie kilku pacjentów aresztowana. Pracując w szpitalu w Rumburku, tak zmieniła procedurę podawania leków, by spowodować śmierć pacjentów. Pielęgniarkę zatrzymano już w sierpniu, kiedy o swoich podejrzeniach w przypadku zgonu 70-letniej pacjentki poinformował policję lekarz dyżurny. Siostra miała jej podać potas w formie zastrzyku, a nie kroplówki. Spowodowała w ten sposób arytmię serca ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku wszczętego śledztwa i szczegółowej kontroli dokumentacji medycznej okazało się, że pielęgniarka w latach 2010-2014 świadomie pozbawiła życia kolejnych 5 starszych pacjentów. Prokurator przed sądem stwierdził, że pielęgniarka mogła zabić jeszcze większą liczbę pacjentów. Śledztwo trwa. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Telefoniczna rozmowa premierów Ukrainy i Rosji Arsenij Jaceniuk poruszył z Dmitrijem Miedwiediewem kwestię realizacji przez Moskwę mińskich ustaleń. We wrześniu w stolicy Białorusi obie strony zobowiązały się m.in. do wstrzymania walk na wschodzie Ukrainy i wycofania zagranicznych formacji militarnych. Żyjący w Niemczech obcokrajowcy to czysty zysk dla budżetu tego kraju. Jak pokazują badania, przyjezdni wpłacają do państwowej kasy o wiele więcej pieniędzy niż z niej pobierają. W Niemczech żyje ponad 6,5 miliona osób nieposiadających niemieckiego paszportu. Eksperci wyliczyli, że każdego roku wpłacają oni do budżetu 3300 euro więcej niż z niego pobierają. Chodzi o podatki czy składki na ubezpieczenie społeczne. Dla państwa niemieckiego oznacza to zysk rzędu 22 miliardów euro rocznie. Statystyki pokazują, że liczba ta wzrosła prawie o połowę w ciągu minionej dekady. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Berlin. W Trójce już czas na sport. Michał Gąsiorowski. Legia atakowała, ale mało skutecznie. Do tego słabo broniła i dlatego Lokeren okazało się dziś lepsze w Lidze Europy i wygrało przed własną publicznością 1-0 po golu Fanakena w 7 minucie. Jeszcze gorsza wiadomość dla legionistów jest taka, że swój mecz z metalistem Charków wygrał Trabzonspor. Było 3-1. To oznacza, że Turcy wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli. Wiadomo już, że i Legia i Trabzonspor awansują do kolejnej fazy Ligi Europy, a która drużyna zajmie pierwsze miejsce, to rozstrzygną w ostatnim spotkaniu tej grupy między sobą w Warszawie. Już jutro czeka nas natomiast kolejka T-Mobile Ekstraklasy. Trener Franciszek Smuda twierdzi, że gotowy do gry będzie jeden z kluczowych piłkarzy Wisły Kraków, Semir Stilic. W ostatnim meczu ligowym Stilic doznał kontuzji i musiał nawet pojechać do szpitala na prześwietlenie. Złamania ani pęknięcia kości stopy na szczęście nie stwierdzono, więc Bośniak będzie mógł jutro zagrać. Złe wiadomości mam za to w sprawie słynnego Pelego. Jego stan zdrowia pogorszył się, informują lekarze z São Paulo. Brazylijczyk znalazł się w szpitalu w poniedziałek z podejrzeniem infekcji dróg moczowych. Lekarze określają jego stan zdrowia jako niestabilny i nie wykluczają przeniesienia go na oddział intensywnej opieki medycznej. 4 Polaków zobaczymy w jutrzejszym konkursie skoków w Kusamo. To biegun, kubacki, żyła i zniszczą. Do zawodów nie zakwalifikowali się za to Kot, Ziobro i Hula. Przypominam, że w Kusamo nie ma Kamila Stocha, który leczy kontuzję kostki. Początek zawodów jutro o 17. A propos Stocha, na pewno jest jednym z kandydatów do wygrania w tegorocznym plebiscycie przeglądu sportowego. Plebiscyt właśnie się zaczął, a na dwukrotnego mistrza olimpijskiego stawia na przykład rekordzistka świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Nie myślę o tym, że nawet wygnam, bo moim zdaniem nie zasługuje na to. Jednak igrzyska olimpijskie to dla każdego sportowca najważniejsza impreza w karierze, więc życzę, aby wygrał ten plebiscyt Kamil Stoch, bo dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich po prostu na to zasługuje. Teraz to wszystko. Dziś jeszcze podsumowanie wiadomości sportowych po 23. Noc mroźna od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, przez minus 2, minus 3 w centrum, do minus 1 w Małopolsce i nad morzem. Padać nie powinno, ale na południu mglisto. Jutro w całym kraju sporo słońca, więcej chmur tylko na południu. Minus 4 stopnie pokażą termometry w Białymstoku, w Lublinie minus 2, w Krakowie i Poznaniu plus 1, w Szczecinie 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zostawmy lekturę i kolorowe obrazki na boku. Za kogo ty się uważasz? Ale teraz nie ma to już znaczenia. Zbliżał się ich koniec. Wystąpią Magdalena Cielecka, Maria Seweryn, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat, Borys Szyc, Robert Więckiewicz i inni. Muzyka Pink Floyd i Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Audiobooki. Dobrze opowiedziane historie. Słuchowisko na żywo, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Przekaz wideo na stronie internetowej Trójki. W sobotę tuż po 21. Zapraszam, Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia.

Sen o Warszawie, Czesław Niemen, to również tytuł filmu, który możemy oglądać już w naszych kinach. A w Klubie Trójki autor tego filmu, autor scenariusza i reżyser Krzysztof Magowski. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, witam. Jest z nami także producent filmu Antoni Sambor. Witamy w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest Tadeusz Skliński. Już nie, dobry wieczór, już nie współautor filmu, ale niemenolog. I myślę, od tego określenia powinniśmy zacząć. Czy to jest taki termin, który już można używać rzeczywiście w stosunku nie tylko do pana, ale do wszystkich, którzy to jest termin, są znawcami. Jest dewaluowany, dlatego że tych niemenologów w Polsce jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Natomiast ja jestem autorem takiego albumu pod tytułem Niemen, dyskografia, fakty i twórczość. Jest to jak gdyby pokłosie mojego 50-letniej fascynacji twórczością Czesława Niemena. Zaczęło się to wszystko 17 stycznia 1964 roku. Estrada Warszawska zorganizowała taki cykl koncertów Karuzela Warszawska dla uczczenia wyzwolenia Warszawy lub, jak kto woli, gruzów Warszawy. No i odbywały się koncerty niebiesko-czarnych po peryferyjnych domach kultury Warszawy, typu Rembertów, typu Rakowiec i tak dalej. Trafiłem na taki jeden koncert i tam mnie zachwycił Czesław. Czyli rzeczywiście zaczęło się to wszystko już dlatego, dawno był, temu. Tak, nie dlatego, że był frontmanem niebiesko-czarnych, bo w tym okresie niebiesko-czarni byli zasileni gwiazdami czerwono-czarnych, Heleną Majdaniec, Michałem Burano. I Czesław Niemen był trzeci w kolejce do tej sławy, która później mu utorowała się. Chyba się nie mylę, jeszcze wtedy Czesław Wydrzycki. Juliusz Wydrzycki też, prawda, nosił takie nazwisko. No i jestem wdzięczny przyjaciołom, mojej rodzinie, że mnie wspierała w tych zbiorach, Czesławowi, który też wręczając mi pewne materiały, czy też płyty bardzo, bardzo rzadkie, sarkastycznie stwierdzał: na cholerę ci to. Na coś się przydało. I myślę, że przydaje się do dzisiaj, stąd też pana obecność w Klubie Trójki, no ale oddajmy teraz głos twórcom filmu. Jak długo przygotowywali się panowie do tego projektu? Kiedy właściwie zrodziła się idea pełnometrażowego dokumentu o Czesławie Niemenie? Minęło 10 lat od jego śmierci i rzeczywiście nie mam wątpliwości, to co powiedziałem na wstępie, to jest pierwszy taki pełny dokument poświęcony jego życiu, twórczości. No albo próba tego dokumentu. Może powstaną kolejne. Przede mną były dwa reportaże, albo trzy, nawet o Czesławie Niemenie. No a ten film nie miał przekraczać 50 minut. Taki był pierwotny zamysł. Był pierwotny zamysł. No ale jak zwykle życie dopisuje inne scenariusze. I film ma w tej chwili 115 minut w kinach, a 104 w telewizji, bo tam 107. Jest 107 w telewizji, bo tam jest o jedną ramkę szybciej. Troszeczkę jest krótsza, czemu tak? Bo to proste, w kinach mamy 24 klatki, a w telewizji 25 ramek. Chodzi o akomodację oka i tak dalej. Zawsze wszystkie filmy, proszę pana, są krótsze w telewizji. Czyli tak naprawdę nie ma tutaj żadnego uszczerbku, jeśli chodzi o treść filmu. Nie, nie. No, w każdym bądź razie ja się zacząłem tym zajmować w 2005 roku. W 2003 roku Czesław Niemen miał być bohaterem, jeden z bohaterów mojego filmu o Ryśku Lidlu, o zespole Dżem. Wtedy nawiązałem z nim kontakt. Przez cały 2004 rok opowiadałem mu, co tam robię na Śląsku, z kim kręcę materiały, bo przecież Rysiek Lidl już nie żył. No i on się zgodził, żeby wziąć udział, no ale jemu trochę te daty jakby tak nie za bardzo pasowały. No a ja jak zwykle przedłużam zawsze filmy, w związku z tym zgodziliśmy się, że to będzie 2004, gdzieś luty, marzec, no tak mniej więcej. No a w styczniu jakby zmarł i już się nie udało. Wtedy poszedłem do Jurka Kapuścińskiego, szefa redakcji artystycznej drugiego programu telewizji Polski. Mówi: Jurek, no kurczę, zrobiłem tego Lidla, to może bym się zabrał za Niemena. Mówi: bierz, zabieraj się. No i tak to się zaczęło. W 2005 mieliśmy pierwsze zdjęcie na pierwszej cyfrowej kamerze. To widać zresztą na filmie. My tam specjalnie wbijamy tą datę w lewym rogu, żeby widz zobaczył, jaki jest skok technologiczny też. Czyli bardzo długo powstawał ten film. Tak, długo powstawał. To, co najbardziej mi chyba imponuje, oglądając ten dokument, to ta liczba osób, do których panowie dotarli. No, jeden z naszych gości też występuje w filmie, właśnie pan Tadeusz Skliński, który przed chwilą zabierał głos jako niemenolog i na pewno jeszcze niejednokrotnie się dzisiaj wypowie. Ale czy policzyli panowie, jak wielu jest w filmie tych rozmówców? To znaczy, jak w filmie występuje tylko część rozmówców, bo w zdjęciach wzięło udział około 100 osób. Natomiast w filmie jest, o ile dobrze pamiętam, chyba 63 lub 65 osób występuje w filmie. No bardzo wiele, rzeczywiście. Także to jest produkcyjnie ogarnięcie takiej ilości osób, zwłaszcza, że to są często osoby z wysokiej półki. No i też często nie mieszkające poza granicami Polski. Nie mają czasu na tego typu zdjęcia. No nawet Andrzej Wajda się pojawia w filmie. To nie jest przypadkiem. Tak, to nie jest reportaż, gdzie się ekipa wpada z kamerą i robi zdjęcia w ciągu dosłownie 10-15 minut. Każdej osobie musieliśmy poświęcić te parę godzin czasu, żeby to operator mógł oświetlić odpowiednio i tak dalej. Natomiast chcę jednej rzeczy powiedzieć. Mianowicie tu Krzysiu powiedział, że to taki pierwszy film. Były tylko reportaże. No ja akurat... W produkcję tego filmu wszedłem dość późno. Kiedy mi Krzysiu zaproponował lat temu 3 chyba produkcję, żebym ja wszedł w tą produkcję tego filmu, ja do Krzysia mówię: Krzysiu, wiesz, ja całkowicie zapomniałem, bo upłynęły 30 lat, ja o Niemenie robiłem film w roku 74, nie, 5 i 6 z Krzyśkiem Rogulskim, reżyserem, który mieszka w Paryżu cały czas. Ale kopia tego filmu, notabene był to film robiony na zlecenie MSZ-u. Ja wtedy pracowałem na pół etatu jeszcze w Interpress filmie. To była taka redakcja, która jednym z celów dość podstawowych było realizacja filmów dla MSZ-u o Polsce. Często te filmy się w ogóle w Polsce nie pokazywano z uwagi na to, że pewnych rzeczy nie wolno było w Polsce z uwagi na cenzurę pokazywać. Były te filmy robione raczej z myślą o odbiorcy zagranicznym. Z myślą o odbiorcy zachodnim. Promocji Polski. Mhm. I ten film powstał. Notabene ja wtedy poznałem właśnie Cześka, który zaczął przychodzić do redakcji, która się mieściła wtedy w budynku Trybuny Ludu na Placu Grzybowskim. Nie na Placu Grzybowskim, tylko na Placu Starynkiewicza. I ja wtedy zobaczyłem po raz pierwszy Cześka. Pamiętam, że przyszedł w kożuszku. Chyba. Może już w czasie... Ja dokładnie go nie pamiętam. W każdym razie Krzysiek Rogulski, reżyser, go namawiał dość długo, ja również też, ponieważ on się absolutnie nie chciał zgodzić na jakiekolwiek zdjęcia filmowe, w ogóle jakikolwiek kontakt z mediami, ponieważ wcześniej Marek Piwowski 5 lat wcześniej zrobił słynny sukces. No dziś wiadomo. Ten wątek pojawia się. Dlaczego został zrobiony i tak dalej. Natomiast on absolutnie się nie zgadzał na jakiekolwiek zdjęcia filmowe. Nie wiem, zaufał. Krzysiek jest człowiekiem bardzo ciepłym. No, został wcześniej. Krótko mówiąc, zgodził się. Dał się przekonać Czesiek. No i tak się nasza przygoda zaczęła z zrobieniem zdjęć do tego filmu. Notabene film trwał 48, chyba, czy 49 minut. Kiedy został już skończony, bardzo się podobał. W MSZ-cie został pokazany. No, ale wtedy każdy film, bez względu na kogo był robiony, oczywiście ingerowała mysia, czyli cenzura nasza polska. I nagle się dowiadujemy, że film, właściwie nawet już nie pamiętam od kogo, chyba od naczelnego Interpressu, mówi: słuchajcie, chłopaki, że się napracowali, bo to prawie rok zdjęć był, bo że tam są różne pory, łącznie z u niego w pracowni, wtedy robione zdjęcia. Ja wtedy nagle się dowiedziałem, że my się wszyscy jakoś chyba dowiedzieli, że film zatrzyma cenzurę. Nie bardzo wiedzieliśmy dlaczego. I właściwie do dziś nam tego nigdy nie wyjaśniono. Czyli do dzisiaj pan tego nie wie? Jakie były powody? Nie, nikt z nas nie wie, dlaczego zostały. Kopia zniknęła. Jakieś domniemania, coś takiego było w tym filmie, co występowało przeciwko władzy? Jakby to powiedzieć ludowej? dzisiaj z perspektywy czasu, to co Krzysiek odkrył, co w tym naszym filmie jest. Bo czasami to absurdy jakieś powodowały. No myślę, że to już był czas, kiedy on im po prostu, władzy, po prostu Czesiek przeszkadzał. Mhm. To był czas, kiedy mu przecież odmówiono, i mimo że już był dość długi czas, tu Tadziu Skliński może lepiej powiedzieć, przecież już mieszkał w Warszawie, przecież mu wtedy odmawiano meldunku. No takie różne dziwne rzeczy się działy, które myśmy do tego wtedy wagi dużej nie przywiązywali. To wszystko jest w filmie? Jest w tym filmie, nazywa tytuł filmu tego Niemen. Mhm. I ten film zniknął. Myśmy szukali tego filmu. Ja potem się z Krzyśkiem czasem spotykałem w Polsce, bo on mieszka na stałe w Paryżu cały czas. Zdążę zresztą zrobić tam parę filmów fabularnych, dokumentów. I mówił mi Krzysiek Rogulski: Tosiek, szukam tego filmu po całym świecie. Czyli dzisiaj też nie udało się odnaleźć. Udało się właśnie. I teraz idzie puenta. I teraz jest puenta. No, i w momencie, kiedy Krzysiek mnie zaproponował właśnie realizację tego filmu. Ja w telewizji tak siedzę koło Krzyśka, mówię: Krzysiek, słuchaj, właśnie mu opowiadam dokładnie to, co państwu w tej chwili opowiadam, tylko w skrócie Krzyśkowi opowiedziałem. Ja mówię: wiesz co, widziałem się tydzień temu z Krzyśkiem Rogulskim, bo jest w Polsce, w Warszawie. Ja do niego zadzwonię, mam telefon. I dzwonię do niego i mówię przy Krzysiu, naszym kochanym reżyserze, Magowskim, który zaczął, wiesz, w trakcie realizacji tego filmu już był, tego nowego. Mówię: słuchaj, czy nie wiesz, bośmy pamiętasz, że rozmawiali chyba 2 lata temu na temat tej kopii tego filmu o Niemenie, bo ja właśnie mamy tutaj zaczynać nowy, wejść w nową produkcję nowego filmu. A on do mnie mówi: Tosiek, chyba żeś mnie, że tak powiem, olśnił, ponieważ ja 2 tygodnie temu dowiedziałem się, gdzie jest kopia tego filmu. Jedna, jedyna. Gdzie była? Okazało się, że jest dziwnym trafem, nie wiadomo do dziś dlaczego tam, w Archiwum Akt Nowych. Na Ochocie. No i pięknie, czyli udało się z tego filmu wykorzystać jakieś fragmenty tak, oczywiście. W filmie Sena Warszawie, tak? Tak, ale jeszcze panu powiem jedną fajną rzecz, że ja pojechałem na sygnale, jak mi Tosiek powiedział, na sygnale pojechałem, wyrwałem razem z, tą kopię z tą panią, Tosiek za chwilę powie, że był dramatycznie skrócony przez tą cenzurę, bo miał 26 minut, ale proszę sobie wyobrazić jedną rzecz. Robiąc film o Niemenie, myśmy przywrócili tamten film świadomości społecznej. Potem przepisaliśmy ten film, wręczyliśmy uroczyście Krzysztofowi Rogulskiemu i od 3 tygodni czy 4 ten film jest dostępny w internecie. Także przy okazji zrobiliśmy następny dobry uczynek. Przypomnijmy tytuł? Niemen. Po prostu. Krzysztof Rogulski. Fragmenty są tego filmu. Ale teraz, jak właśnie pan wspominał tę historię, to od razu mi się nasunęło to, co chyba najbardziej mnie szokowało, oglądając Sen o Warszawie, to te historie związane z kasowaniem tych występów festiwalowych Czesława Niemena w Opolu chociażby. To coś niebywałego, prawda? Że robiono rejestrację, a potem władza żądała skasowania. Czyli właściwie po pewnych występach nie ma śladu. To jest tragedia dla fanów Czesława Niemena, dlatego że ja przed laty byłem współpracownikiem rozgłośni harcerskiej, oczywiście bez etatu i tak dalej, i dzięki temu mogłem przeglądać archiwa tak zwanego Dużego Radia, czyli i Trójki, i, prawda, i Malczewskiego i tak dalej. I muszę panu powiedzieć, że gdy po latach ukazał się mój album i byłem zapraszany do radia, z ciekawości patrzyłem, co jest z tych materiałów, co było. No więc muszę ze smutkiem stwierdzić, że materiały audio i wizyjne Czesława znikają z archiwów. Dochodziło do takich sytuacji, że Krzysztof pytał mnie, gdzie mogę znaleźć wypowiedź Czesława na temat XYZ. Aha. Więc ja z głowy odpowiadałem, że w takim i takim programie nagranym w tym i w tym roku ośrodek telewizji, no na przykład mówię Szczecin. No i Krzysztof udawał się do archiwum tej telewizji Szczecin. Tam twierdzono, że takiego programu nie ma w archiwum, ale mało tego, w ogóle twierdzono, że taki program nie został zrealizowany. Nie było, tak. A jest taki ten program na przykład na mojej taśmie VHS, którą nagrałem w danym roku. I to nie tylko dotyczy tych spraw takich trących o politykę, związek Czesława z polityką, czy też związek pewnych osób, które w stanie wojennym popierały, bądź nie popierały stan wojenny. No, źle się dzieje, krótko mówiąc. W odróżnieniu od archiwów NRD-owskich i zachodnio-niemieckich, które teraz są jak gdyby scalone. I tam też Krzysztof przeżył fajną przygodę, bo szukał Czesława Niemena i komputer wyrzucał, że błąd, że nie ma Czesława. I dopiero Niemcy napisali Czesław nie Niemen, tylko Niemen przez J długie i wtedy komputer wyrzuca całą listę filmów i NRD-owskich i tamtych. No. 9 pozycji. Czyli dużo też szukał pan materiałów archiwalnych. Szukaliśmy, ale tutaj powiem panu tak, że my dzięki Tadeuszowi, a potem jeszcze sami szukaliśmy, mamy tam znajomych w Niemczech, ale ja ich nie mogłem kupić. Dlatego, że były rekordy od 8 tysięcy przeliczeń na złotówki do 20. Bo to chodzi o długość. Za minutę. No tak, powiedzmy, no, plus minus, bo tam chciałem 3 minuty. Tego bardzo wysokie stawki były. Są bardzo wysokie stawki. Mamy piękne występy Niemena we Francji. Mamy Rai Uno, mamy w różnych innych krajach. ja ubolewam, że w Polsce nie ma jakby takiej placówki badawczej, wie pan, która by to gromadziła, tą spuściznę, bo to jest wszystko rozproszone. To, że Tadeusz ma dom przemieniony w muzeum Czesława Niemena, to ja współczuję jego żonie. No kotom mniej, ale on się jedyny profesjonalnie zajmuje, ma największą kolekcję plakatów. Teraz na przykład byliśmy we Włoszech, w zeszłym roku o tym czasie byliśmy na zdjęciach i oto pan Tadeusz od włoskiego menadżera Czesława Niemena wyrwał kolejne nagranie. Tak, udało mi się wyrwać taśmę. Znaczy wypożyczyłem oczywiście tutaj profesjonalna taśma 38, tak zwana tysiączka. Przegrałem nagrania, cieszę się z tego, że mam, posiadam. Oczywiście w przyszłości to, co powiedział Krzysztof, no w tyle głowy mam jakieś profesjonalne choć Muzeum Czesława Niemena. Maczałem palce w powstaniu Muzeum Czesława na Białorusi, ale to już zupełnie inna historia. Natomiast tutaj w Polsce no, należy ubolewać nad tym, co powiedział Krzysztof, że ukazują się płyty Czesława Niemena z nieprawdopodobnymi błędami. To są błędy w opisie, błędy w opisie osób, kompozytorów. Ja jestem zaprzyjaźniony z Markiem Gaszyńskim. No, na niektórych płytach to nie jest Marek Gaszyński, tylko Czesław Gaszyński. No bardzo dobrze, bo Czesław Niemen, Czesław Gaszyński. Fajnie, ja to lubię, ale mylą się orkiestry tak zwanym twórcom, czy też redaktorom takich płyt. Uważam, że Niemen nie zasługuje na byle jakość, a w tych produkcjach, no niestety, może ja jestem zbyt dokładny, że no, na jednej płycie Czesława Niemena może być tych błędów no, nawet do 20. Dlatego myślę, że wspaniale, że właśnie powstał taki film, taki duży dokument poświęcony tej twórczości, poświęcony Czesławowi Niemenowi. Właśnie wróćmy do filmu. Mówiliśmy o tym, że wystąpiło w nim tak wiele osób. Jaki był pomysł na przedstawienie tego niezwykłego artysty z tak bogatym, niezwykłym dorobkiem, ale też z tym kontekstem społeczno-politycznym czasów, w jakich przyszło mu tworzyć, żyć. No więc ten film, zacznijmy od tego. Ten film jest zrobiony o kilka lat za późno. Zmarł Adam Hanuszkiewicz, z tym rozmawiałem. Jeszcze przed jego przejściem do Skolimowa. Wowo Bielicki na półtora tygodnia przed zdjęciami zmarł. Wiele osób nie pamięta, albo dotyka je starość po prostu. Mhm. I zaczynają konfabulować, na przykład mieszać fakty. I te osoby też nie mogliśmy zaprosić. Mam takie poczucie, że za późno się za ten film zabraliśmy. I w związku z tym, ponieważ mieliśmy takie założenie, że ten film ma dotrzeć do jak najszerszego odbiorcy. I w związku z tym, najszerszy odbiorca to są takie staruchy jak ja, albo troszeczkę starsi i najmłodsze pokolenie. I trzeba mówić do tych pięciu generacji. I ta piąta generacja najmłodsza, ona nie lubi gadających głów. Ona lubi tempo, szybkość, szybki montaż. No tak, coś w formie musi się dziać. Coś w formie, tak. Więc myśmy nie chcieli tu szaleć, żadnych fajerwerków nie ma, te przebitkowe troszeczkę tam. Właściwie historia jest opowiedziana bardzo po prostu. Tak, bardzo po prostu. Bo od miejsca urodzenia. Takie było założenie, od miejsca urodzenia, dlatego, że trzeba było do tej paleontologii, jak ja to określam, Wydrzyckich się odwołać, żeby jego zrozumieć. Bo przecież w jego dzieciństwie pan widzi jego późniejsze decyzje. Niewstąpienie do Komsomolu, prawda, panie Tadeuszu? Tak jest. Zaskutkowało namówieniem ojca, który już był wtedy w słusznym wieku i jak się dowiadujemy... Chory. Do repatriacji do Polski. Po powrocie do Polski ojciec Czesława żył ile? 2 lata? Tak. To był rok 1958. Tak, 50, a 59 chyba zmarł tata. Albo 60. Albo w 60, tak. 60. Mhm. No w każdym bądź razie, rozumie pan, że na początku mieliśmy te założenia takie. Założenia, do kogo to kierujemy, do jaki to target jest. Starci nam troszeczkę więcej wybaczą, młodzi mniej. Dlatego to wszystko jest takie dynamiczne, szybkie, krótkie i tak dalej, i tak dalej. To było jedno założenie. Drugie było znaleźć tych wszystkich ludzi, którzy powinni w tym filmie wystąpić. I oczywiście bardzo mi tutaj pomógł Tadeusz, który się tym siedzi w siedzi w tematyce niemenowskiej, ale też różni ludzie. Ja byłem zaskoczony, wie pan czym? Byłem zaskoczony, że hasło Niemen nam otwierało nam różne drzwi. Bezinteresownie. Tak? I tak. Bezinteresownie w ogóle. Tak, tak, tak, tak. I jest taka jakaś... W ludziach była jakaś radość, że mogą o Czesławie Niemenie wspomnieć. A wszyscy mają jakieś wyrzuty sumienia wobec niego, wie pan? Bo teraz my mamy po tych projekcjach. Wychodzimy i do mnie dzwonią. Mówią, tak, ja oceniałem jego, że on wariat trochę tego, a teraz się nagle dowiedziałem o nim więcej i mi jest trochę wstyd. I takie są reakcje różnych, mówię, tego starszego pokolenia. No to jest kolejny dowód na to właśnie, jak ten film działa i ta niezwykła historia, ta niezwykła biografia, bo też mówimy o tym, że z dużą prostotą opowiada pan o Czesławie Niemenie, a jednocześnie robi pan to w taki sposób, i to się na pewno udało, nie mam co do tego wątpliwości, że film się ogląda absolutnie do końca, w pewnym nawet napięciu, powiedziałbym. Co dalej nastąpi? Bo ja się zawsze staram nie łączyć prostoty z prostactwem. I myśmy bardzo, wie pan, myśmy bardzo tak utrzymać filmem dokumentalnym uwagę widza, dlatego jest ta zmiana rytmów. Tutaj wolniutko, tam przyspieszamy rytmy. No po prostu, no trudno, już mam swoje lata, żebym zrobił film, który byłby nudny, prawda, panie Tadeuszu? Tak jest. Prawda, Tośku? Natomiast jedną rzecz tu trzeba powiedzieć, bo to jest film dokumentalny, który najczęściej, jak to wszystkie dokumenty, najczęściej w całym świecie zresztą, powstają tak naprawdę na stole montażowym. Fabuła powstaje na planie, bo tak, jest, tak, prawda, od razu napisany scenariusz, scenopis po kolei. Montażystka tylko według ułożonego scenopisu jakby montuje. Natomiast film dokumentalny właściwie powstaje każdy jeden, w większości przypadków. Ja pracuję w kinematografii już 45 lat, robiłem wszystkie formy, ale uważam, że dokument jest najbardziej trudną formą właściwie, bo po skończonych zdjęciach żaden twórca, jak mi ktoś mówi, że on już skończył zdjęcia i już ma film, to jest nieprawda. Jest mnóstwo materiałów, ten film dopiero powstaje opanować na stole. Tak. Od pomysłu osoby montującej, reżysera, często ludzi, którzy znają tematykę, osobę znają. Bardzo często nawet ludzie, którzy nie mają z filmem nic wspólnego, potrafią jednym zdaniem podpowiedzieć jakby klucz tego filmu, tego pomysłu dokumentalnego. I to była również, tu jest też ogromna praca, tu trzeba to powiedzieć, montażowa, młodego chłopaka w końcu, Krzyśka syn, który robił do tego większość zdjęć, zresztą szalenie uzdolniony chłopak, nie to, że to jest Krzysia syn, tylko ja słyszę już w środowisku, już tu koledzy starsi, już po projekcjach teraz, dzwonią do nas i pytają, słuchaj, czy masz jakiś kontakt, bo ja go chcę do swojego filmu. I tak samo z tym montażem, no, chłopak właściwie na dobrą sprawę to jest jego pierwszy, wielki, zmontowany film. I jak ja rozmawiam z koleżankami czy z kolegami montażystami, to mówi, Tosiek, to jest niemożliwe, że on to, wiesz, to kogo żeście mieli za konsultanta? Ja mówię, no wiesz, no, żeśmy pewne rzeczy Tośka konsultowali. Mieliśmy. Ciebie mieliśmy ale, za konsultanta. Ale po prostu, ale niemniej jednak to są wszystko w większości jego pomysły, jakby tego montażu, który, dzięki któremu, jak pan sam mówi, ogląda pan, jak to był, bez, no z pewnym napięciem, bez, napięciem i na bez pewno wyczucia, z wielkim zainteresowaniem. Jak to upływu czasu, co jest szalenie ważne. Zupełnie w kinie, prawda? Że człowiek... No to właśnie może dobrze się stało, że tu się pokolenia ze sobą spotkały. Myślę, przy pracy nad filmem, i dlatego też różne pokolenia mogą Sen o Warszawie oglądać z takim wielkim zainteresowaniem. Pan mówił przed wejściem do studia, że piosenka, od której zaczęliśmy dzisiejszą audycję, czyli Sen o Warszawie, miała właśnie związek z tym miejscem, tu gdzie jesteśmy, z Trójką, tak? Tak, tak, bo to było pierwsze nagranie. Tu Niemen dla Trójki nagrywał, przepraszam, pod papugi. Papugami, pod papugami. Ja mówiłem pod o papugach, pod papugami. To pod papugami też pojawi się dzisiaj w Klubie Trójki. Zostawmy sobie ten utwór. Może na koniec tu właśnie był nagrywany, w Trójce, tak? Tak, w Trójce. A teraz proponuję sięgnąć, no chyba jednak po ten najbardziej ikoniczny utwór Czesława Niemena. Mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od ilu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. Myślę, że ten utwór zawsze słuchamy z takimi samymi wielkimi emocjami. Przypomnę, w Klubie Trójki dziś ze mną twórcy filmu Seno w Warszawie, Krzysztof Magowski, reżyser, producent Antoni Sambor, a także niemenolog Tadeusz Skliński. Rozmawiamy o filmie, który od kilku dni już w naszych kinach, pełnometrażowy film poświęcony Czesławowi Niemenowi, ale już możemy też powiedzieć, że ten film wywołuje niezwykłe reakcje publiczności. Sam mogę potwierdzić, bo byłem na takim biletowanym seansie. Oklaski jak po oficjalnej premierze, bo właściwie tylko wtedy się oklaskuje film i twórców, bo oni są obecni, a przecież panowie nie są obecni na każdym regularnym pokazie filmu, a oklaski są. I rzeczywiście widzowie siedzą do końca napisów, do tej ostatniej nuty, do ostatniego dźwięku, który słychać z ekranu, no i do ostatniego nazwiska, który się na ekranie pojawia. To jest dla mnie zaskakująca reakcja. Oczywiście bardzo miła, zaskakująca. Miałem właśnie kilka takich telefonów, to akurat nie z Warszawy, tylko z innych miast. I ktoś powiedział, że tu w tym filmie dokument jest użyty jak fabuła. I dlatego buduje klimat, buduje emocje. A tych emocji w życiu Czesława Niemena nie brakowało. I idąc jego śladem, pokazując to właśnie po staroświecku, jak ktoś mądrze napisał, tak linearnie, bez fajerwerków, jego życie, zaczynamy sobie pewne rzeczy przypominać, ci starsi, dla młodych jest to zaskoczenie, a nieraz pokazujemy jakby kraj absurdu, bo sprawa radomszczańska, gdzie bierzemy Niemena w obronę, gdzie nie było zdjęć, myśmy je odkryli przy okazji tego filmu, te zdjęcia były. No nie chcę, żebyśmy tu za dużo zdradzali, właśnie tylko nie odbierali przyjemności oglądania filmu, oczywiście. Ale jest dużo, no wręcz sensacyjnych wątków. Tak, tak. A ja tylko jedną rzecz powiem. Niemena oskarżają o zdjęcie spodni wypięcie się na publiczność. Radomsko. I proszę sobie wyobrazić, że średnio wykształcony sędzia w ciągu 5 minut by stwierdził, że Niemena tam nie było, bo jego nie było na tej rozprawie. A ta rozprawa się ciągnęła. Panie Tadeuszu, jak długo się ciągnęła? No ciągnęła się prawie 3 lata. No przecież to jest kraj absurdu. To jest Mrożek, prawda? No tak, mówimy o sytuacji z lat 70. Z Gombrowiczem. Tak, z Gombrowiczem. I takich sytuacji my więcej pokazujemy w tym filmie. I nagle ci, którzy... No, przepraszam, mówimy o filmie Sukces. Ośmieszony Niemen. 3 dni zdjęciowe, 2 kamery. To każdego można przerobić na... No i oczywiście montaż, o którym mówiliśmy wcześniej. O którym mówiliśmy. Specyficzny, który powoduje, że efekt jest taki, jaki został zapisany w filmie Marka Piwowskiego, czyli bardzo ironiczny film o Czesławie Niemenie. Tam jest jeszcze inna sytuacja. Dziś wiadomo, że taki efekt chciano w filmie uzyskać. To było z góry założenie realizacyjno-produkcyjne. To dziś wiadomo, no wtedy nikt nie wiedział. Tam jest jeszcze jeden taki element, właśnie przepraszam, że ci wszedłem w słowo. Tadeuszu, ty jesteś w posiadaniu pisma, w którym wytwórnia filmów dokumentalnych zobowiązywała się do kolaudacji. To była paranoja. Tak jest. Znaczy sam Czesław Niemen miał kolaudować film i nigdy do tego... No tak mu obiecał Marek Piwowski. Oczywiście do tego nie doszło i ujęła się oficjalnym pismem Agencja Koncertowa Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Oczywiście do dyrektora WFD napisano pismo. No ale kolaudacja nie odbyła się. Film został prezentowany w takim kinie warszawskim non-stop i ten film leciał non-stop. Tam się, nie wiem, płaciło chyba 3 złote i ten film tak od godziny, nie wiem, tam 10 do 20 bez przerwy. Tak, zapętlony. Ale niezależnie od wymowy, ja myślę, że po prostu fani Czesława Niemena chcieli oglądać go na ekranie. Na pewno tak, ale tak wypaczonej postaci Czesława Niemena, tak wypaczonych jego wypowiedzi, no naprawdę ze świecą szukać. To jest też majstersztyk, żeby kogoś przerobić na bufona, krótko mówiąc. Tak, a ja byłem wtedy licealistą i to leciało w kinie Apollo, to pamiętam, byłem 2 razy. Był amerykański film, czyli to był jako dodatek. I pamiętam, wyszedłem po pierwszym dodatku i myślałem, że płytę zniszczę, bo byłem tak wściekły, bo nagle widzę, że ten mój idol... Czyli działało. Działało, bardzo dobrze działało. I to był... Wie pan, jak tak człowiek tak sobie teraz wspomina, to o tym pamiętaliśmy. A o kolaboracji w stanie wojennym, o tych różnych innych numerach, człowiek pozapominał. I teraz są takie reakcje, prawda, Tadeuszu i Tośku po filmie, że ludzie mówią, Boże słodki, ja o tym nie wiedziałem. Albo ja się o tym dowiedziałem. Albo ja to... I teraz tak mówię, i stąd jest taka reakcja, że tak trochę głupio, no tak, ja go źle oceniałem. Stąd tak wiele osób ma wyrzuty sumienia teraz. Takie w cudzysłowie, malutkie, ale... że źle oceniali Czesława Niemena. Ale oceniają też oczywiście dobrze i dobrze oceniają sam film, bo tutaj dodajmy, że chociaż premiera dopiero co za nami, film zdobył już nagrodę i to w dodatku za granicą. Tak. Chicago dostał specjalną nagrodę jury. Tam startował w bardzo trudnej... To jest Festiwal Polskich Filmów właśnie. To jest Festiwal Polskich Filmów, największy przegląd polskich filmów, bo to jest blisko 80 filmów i tam naprawdę są starannie dobrane. I się bardzo cieszymy, bo to jest taki... Mamy takie 3 minuty w życiu szef-produkcji. Tadeusz, który współpracę realizacyjną tu podjął ze mną i ja, i operator. To jest taka mała grupa ludzi i to mamy te 5 minut swoje, że się cieszymy, że film został dostrzeżony i co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych jeszcze miał dodatkowy odbiór, bo myśmy się starali, że wszystko było ładne, estetyczne. I te wasiliszki tak samo staraliśmy się pokazać jak taką trochę Nibelandię, taki kraj. Plastycznie, bardzo. Plastycznie. Bardzo. I tam na to reagowali i na Warszawę reagowali Polonusi w tym Chicago. No także na pewno, bo tam jest duże skupisko, tak, oczywiście, tak, więc tak. Ten film na pewno też tam mocno działał. Muszę zapytać o jedną rzecz, bo ten wątek pojawił się już w wielu bardzo dobrych zresztą recenzjach filmu. Mówiliśmy już o tym, jak wiele osób wystąpiło, jak w efekcie właściwie tych głosów było nagranych jeszcze więcej rodziny, przyjaciół, znajomych Czesława Niemena, czy ludzi, którzy mieli okazję z nim współpracować. Bardzo wiele osób się pojawia, ale niektóre osoby się nie pojawiają. Tak jest, wchodzę panu w słowo, bo to program na żywo, szybko wchodzę panu w słowo. Proszę pana, ubolewam. Ubolewam, że pani Małgorzata Niemen-Wydrzycka i córki nie wzięły w tym filmie udziału. Myśmy się starali... To masz w ciebie są chyba jedyne osoby, których zabrakło. Tak, tak. Bo wszyscy autorzy książek, opracowań, wszyscy biorą udział. No jest pierwsza córka też, jest pierwsza rodzina, córka, kuzyni. Jest rodzina Wydrzyckich, jest siostra Czesława Niemena, czyli bracia stryjeczni. No a pani Małgorzata, ja strasznie na tym ubolewam. Jest mi przykro z tego powodu, bo to jest dotkliwa luka. To jest dotkliwa luka, oczywiście. Znaczy pani Małgorzata Niemen nie wyraziła zgody? Pani Małgorzata rozumiem, dostała. Że pan się starał, tak? Tak, tak, oczywiście, bo to jest warunek sine qua non, żeby taki film... O zaproszenie do filmu. Tak, i myśmy złożyli... dostała pani Małgorzata scenariusz i po pół roku powiedziała, że jednak nie. Było mi przykro, ale ponieważ już myśmy rozpędzali produkcję, to mogłem tylko i wyłącznie przerwać ten film. Ale i tu jest, wie pan, to są te wahania takie, nagle bohaterowie nie występują. No jest to problem, tak. Jest to problem, jest to dylemat, co z tym zrobić. I dlatego między innymi jest taka liczba tych naszych rozmówców, żeby tą dotkliwą lukę, która powstała w filmie, zasypać. Jakoś wypełnić, tak? Tak. Mhm. Również córki miały takie samo stanowisko, znaczy tak, mówimy tak, tak. O córkach z tego właśnie małżeństwa. Z drugiego małżeństwa, mhm. Tak. Mamy film w tej formie, w jakiej powstał. Mamy i tak wielu rozmówców. Czy był problem jeszcze z dotarciem do kogoś, z uzyskaniem zgody właśnie na wypowiedź, czy... Marek Piwowski? Marek Piwowski nie, ale to myśmy się starali, ale to jakby się... Jakby nie w ostatnim momencie... Wycofał się. Wycofał się. Może dlatego, że taki, a nie inny kontekst tutaj nakładał. Nie, on już wiedział, o co chodzi, bo to było u Tadeusza. Myślę, że... U Tadeusza Paradowicza, u niego w biurze, bo myśmy się spotykali na ten temat. Tak, ale to już był moment, gdzie jakby wypłynęła sprawa w ogóle kulis powstania tego filmu. I myślę, że była to dla niego... Czy Marek Piwowski był wtedy bardzo młodym twórcą jeszcze, przecież to było przed filmem Rejs, który go rozsławił i może sam... Nie wiem, tak domniemywam, może w tamtych czasach sam nie był świadomy właściwie tego, że również on jako reżyser został w pewien sposób zmanipulowany. Że zrobił coś na... Trudno to powiedzieć na bez takie, jego udziału. Nie a nie wiem. Inne oczekiwanie. Tak. Szkoda. W każdym razie odmówił też wypowiedzi. Poza tym wszyscy? Poza tym jeden z gitarzystów też nam odmówił odpowiedzi. Już nie chcę wymieniać, bo to dosyć znana postać. Jak w lutym 2014 roku zaprosiliśmy go na pokaz, bo życie dopisuje różne scenariusze. Zaprosiliśmy go na pokaz, zobaczył film i powiedział, kurczę, szkoda, że jednak nie wziąłem w nim udziału. A myśmy już finiszowali z tak zwaną postprodukcją. Film już był zmontowany. I film był zmontowany i tylko najwyżej wyrzucaliśmy coś, przeakcentowywaliśmy i takie inne rzeczy. Także przykro, jeżeli dojdzie do tego, że będzie robiony serial, bo już my wiemy, gdzie szukać, wiemy... O jakim serialu pan mówi? Serialu o Czesławie Niemenie, bo powinien powstać serial dokumentalny. Mhm. Bo wtedy te zarzuty, że to coś jeszcze... Tutaj... A wiem, że pojawiały się też pomysły filmów fabularnych. A to nie ja, to moi koledzy, ale to znaczy trzech już kolegów, o trzech kolegach już wiem, że nagle ich to troszeczkę zainspirowała ta projekcja, bo byli i się starają. Ale nie chcę za nich mówić, ponieważ proces jakby pisania scenariusza, dogadywania się ze spadkobiercami i tak dalej jest żmudny i czasochłonny, więc na razie pozostaje tylko ten jeden film i ten nasz sen o Warszawie. Jak pan jako znawca twórczości ocenia ten skończony, już gotowy, oddany publiczności film? Ja się cieszę, że taki film powstał. Cieszę się, że mogłem swoje zbiory, swoją wiedzę jak gdyby przekazać Krzysztofowi, który to w fenomenalny sposób przekazał szerokiej publiczności. Myślę, że serial, o którym Krzysztof mówił, taki serial powstanie. No skoro powstał serial 10-odcinkowy o Annie German, no to dlaczego nie może powstać 3-odcinkowy o Czesławie Niemenie? Są to dwa fenomenalne głosy. To no, jest oczywiście pana projekt. Tak. To jest, na jakim on jest w tym momencie etapie? To znaczy, my jeszcze ciągle gromadzimy materiały, bo nie chcielibyśmy się powtarzać. Wystąpią tam osoby, które nie no bo wystąpiły. To mamy tutaj jakąś zamkniętą, skończoną całość. On by troszeczkę rozepchał, dlatego że tu nie ma kilku wątków. Tadeusz powie, że nie ma wątku indyjskiego. Tosiek powie, że nie ma o jego malarstwie. Nie ma wątku poświęconego elektronice. Bo uważaliśmy, bo musieliśmy coś wybrać. Nie ma jego wątku w ogóle twórczości dla teatrów. Muzyka programowa, oczywiście. Ponieważ ja go wtedy, kiedy robiłem z nim ten dokument, o którym już wspominałem wcześniej, on potem, dzięki temu kontaktowi, on napisał do Teatru Faktu, w którym pracowałem, był Grzegorz Kulikiewicz, wtedy był szefem tego teatru, do paru spektakli teatralnych napisał muzykę, gdzie miał wtedy już studio u Hanuszkiewicza w teatrze, prawda? Miał z niecałe 2 kroki. I jeszcze myśmy nakręcili, pojechaliśmy, bo on debiutował, proszę pana, on debiutował w Gnieźnie. I pojechaliśmy, mamy zdjęcia, to już zrobiliśmy. Ja rozumiem, że zostało jeszcze bardzo wiele materiałów, które nie zostały wykorzystane w filmie Sen o Warszawie. Ten film na pewno narobił nam wszystkim, odbiorcom, kinomanom, odbiorcom tego filmu, apetyt na to, by jeszcze więcej dowiadywać się o Czesławie Niemenie. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie to możliwe. Na razie zapraszamy na Sen o Warszawie. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie w Klubie Trójki. Byli ze mną Krzysztof Magowski, reżyser filmu. Dziękuję. Antoni Sambor, producent. Dziękujemy. Dziękujemy. I Tadeusz Skliński, nieme Nolo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sylwia Hej, Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia. No i wspomniany utwór nagrany w Trójce, tak? Tak. Pod papugami Czesław Niemen. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczepiotać i kołysać się. Ula na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i wędlu wzrostu. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za